change what you call rage. Tear this motherfucking roof off like two dogs' cage. I was playing in the beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out and booed off stage. But I kept rhyming and stepped right in the next cipher. Best believe somebody's paying the Pied Piper. All the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my 9 to 5. And I can't provide the right type of life for my family. Cause man, these goddamn food stamps don't buy diapers. And it's no movie, there's no Mekhi Pfeiffer. This is my life and these times are so hard. And it's getting even harder trying to feed and water my seed. Plus, see this all the quarter between being a father and a prima donna. Baby mama drama screaming on her too much for me to want to stay in one spot. Another damn monotony's gotten me to the point I'm like a snail. I've got to formulate a plot. Yourself bij Q-Music. Maakt het alweer 1 uur. Goedenacht. Het Q-Music nieuws krijg je van Michiel Frazenstorm. Goedenacht. Na de eredivisiewedstrijd Groningen-Ajax is het onrustig geweest. Supporters van Groningen zouden na de 3-1 winst met stenen hebben gegooid naar bussen met Ajax-fans. Volgens RTV Noord is er ook schade aan de spelersbus van Ajax. De ME heeft ingegrepen en er zou 1 iemand zijn opgepakt. Iran lijkt door te gaan met beschietingen in de golfregio. Qatar en Saudi-Arabië melden opnieuw Iraanse luchtaanvallen. Eerder bood de Iraanse president nog zijn excuses aan voor de aanvallen op hun buurlanden en zei dat ze ermee zouden stoppen. Maar in het Iraanse parlement kwam er veel kritiek op, omdat het landen zijn met Amerikaanse legerbases. In Valkenburg in Zuid-Limburg komt er zo goed als zeker geen nieuwe Wilhelmina-toren. Die stortte vorig jaar plotseling in en de eigenaar zegt volgens regio-omroep L1 dat de uitkijktoren niet opnieuw wordt opgebouwd. De toren was een rijksmonument en zou zijn ingestort door slecht onderhoud. Daarom heeft Valkenburg de eigenaar aangeklaagd. En de Oranje voetbalvrouwen hebben voor het eerst gewonnen in de WK-kwalificatie. In Utrecht waren ze met 2-1 te sterk voor Ierland. Linette Berestein maakte allebei de doelpunten voor Nederland. Eerder deze week begon Oranje het kwalificatietoernooi met een 2-2 gelijkspel in Polen. Het weer van Weer Online. Vannacht op veel plekken mist. Temperatuur daalt naar een graad of 6. Ook morgen eerst nog mist. Daarna breekt de zon door, het eerst in het oosten. Het wordt zo'n 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws. Flitsmeister meldt geen files op dit moment. Wel nog een paar controles. Eentje op de A2 van Maastricht naar Echt. Dat is echt. Bij hectometerpaal 251,6. Ook oplet op je snelheid op de A15. Van Rotterdam richting de Maasvlakte bij 53,5. De A16 opletten op je snelheid van Rotterdam naar Dordrecht. 32,7. En tot slot op de A58 van Tilburg richting Eindhoven bij 18,2. Ik krijg een berichtje van Milan. Ja, goeienacht Kane. Nou, na een hele dag thuis aan het verbouwen te zijn, dacht ik dat het een goed idee was om er even met een paar maten de kroeg in te gaan. Maar toen kregen we een inkakketje. Dus na een paar cola toch maar in de auto gestapt. Dus als jij nou even een paar harde beukers draait, dan blijf ik onderweg naar huis gewoon nog goed wakker. Ik zeg fijne uitzending en een goede nacht nog. Beukers, check. Ik heb Afrojack en Never Forget You voor je klaarstaan, Milan. Ik hoop dat dat voldoet. Ik kom er straks trouwens ook nog terug op dat feestje van Jannie wat ik een paar weken geleden heb gegeven. You're easier to blame, but I won't look back on our love like that. No, I can't pretend I don't know your body like the back of my hand. Nobody can hold me in the way that you can. Even when you go, I'll never forget you. Baby, for tonight, can we just

Kane's Celebrations. Jannie heeft haar puzzel af. Jannie, goeienacht. Goedenacht. Jij hebt 5 jaar lang gedaan over het maken van een puzzel van 18.240 stukjes. Hoe groot is die? Dat staat hier zelfs op de doos. Hij je hebt de doos wel 2,76 meter bij 1,92 meter. En waar laat je dat? Nou, nu nog op het logeerbed, onder het matras. Anders wordt hij stoffig. Ik heb even alle grote nieuwsgebeurtenissen van de afgelopen 5 jaar achter elkaar gezet. Want terwijl jij al die tijd zat te puzzelen, gebeurde dit allemaal buiten jouw voordeur. Bij de laatste persconferentie, de vorige persconferentie op vrijdag 18 juni... stonden Hugo de Jonge en ik stil bij de gunstige ontwikkeling van de coronacijfers. Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. Joost Klein mag vanavond niet meedoen aan de finale van het Eurovisie Songfestival in Malmö. En groot nieuws nog uit Noord-Scharwoude, het ligt in Noord-Holland. Jannie Dekker, dat is een luisteraar van Q, heeft een puzzel van dik 18.000 stukjes gelegd. En Jannie, wat is nou een feestje zonder een cadeau? Geen feestje. Geen feestje? Maak hem maar open, zou ik zeggen. Een puzzel! 25.000 stukjes. Mijn hemel. Er is wel één ding, er zit helemaal niks in. Nee. Het heeft namelijk te maken met iets wat ik ook nog mee heb, Jannie, voor jou. Hij is gaaf. Ja, dit is een ingelijste foto van de puzzel in kwestie. Het is natuurlijk geen echte puzzel. Nee. Maar als je heel goed kijkt, dan zie je allemaal kleine puzzelstukjes. Ja. Het idee is een beetje, Jannie, je kan dit thuis ophangen. Dan zou ik de doos ernaast zetten. En dan zou ik tegen iedereen die binnenkomt zeggen dat jij een puzzel hebt gemaakt van 25.000 stukjes. Wat natuurlijk next level is. Ik vind het leuk. Leuk idee. Kane's Celebrations. Dat was dus het feestje voor luisteraar Jannie een paar weken geleden. Mocht je nou zelf overigens ook een opmerkelijke prestatie hebben neergezet, of je kent iemand die dat heeft gedaan, laat het dan even weten via de Q-Music app. Kan bijvoorbeeld zijn dat je 10 jaar hebt gedaan over het halen van je diploma of je rijexamen, of je hebt een streak van 2000 dagen in Duolingo, of je hebt je e-mail-inbox van 50.000 ongeopende mailtjes terug weten te krijgen naar nul door alles op te schonen. Nou, noem het maar op. Gooi even je prestatie in de Q-Music app. Want ik vind het altijd leuk om de slingers voor je op te hangen. En ook de kleinere dingen in het leven groots te vieren. Just begun. She opened up her eyes and thought, oh, what a morning.

Blijf het een leuk liedje vinden. Daarvoor nog Ellie Goulding en Love Me Like You Do. Hey, ken je dat? Dat je net iets te lang op het internet rondstruint. Dat je algoritme je echt in een hele rare hoek duwt. En je bij de gekste soort video's uitkomt. Of ben ik alleen dat? Nou, ik geloof graag dat ik niet de enige ben die daar last van heeft in ieder geval. Zo kwam ik vandaag van de ene aanbevolen video naar de andere aanbevolen video. Uiteindelijk terecht bij een YouTube account. Dat alleen maar middeleeuwse covers deelt van moderne popliedjes. Dat bestaat dus blijkbaar. Ja, dat is toch ook echt iets wat je alleen op het internet tegen zou komen. Hè? Dus dat je gewoon een YouTube-account hebt gevuld met alleen maar middeleeuwse covers. Dat iemand dus gewoon week in week uit bezig is met liedjes produceren, naproduceren in middeleeuwse stijl. Zo kwam ik onder andere dit nummer tegen, even een voorbeeldje. Ik ben benieuwd of jij weet te herkennen welke gigantische pophit hier gespeeld wordt in een middeleeuwse versie. Geen slobben. Het antwoord hoor je zo meteen na Gone, Gone, Gone van David Guetta. We will find impossible to tame. Like oil. Take the blame and now Shout-out naar Dennis en Kian in de Q-Music App. Die hadden het goed geraden. Het was inderdaad Rolling in the Deep van Adele. Die was ge... Ja, zullen we nog even één keer luisteren? Die was gemoderniseerd met een medieval vleugje. Een middeleeuws vleugje. Nou, knap dat je het al herkent. Ondertussen ga ik nieuwe muziek voor je draaien van Direct. Won't Fall is een nieuwe track. Marcel Veenendaal, de zanger van Direct, die legde vorige week in de top 40 uit waar het nummer over gaat. Het is gewoon een heel krachtige track waarbij je verbondenheid en de steun die je krijgt van familie en vrienden, dat je je gedragen mag voelen in moeilijke tijden. Dat is een beetje wat deze song belichaamt. En ja, weet je, we hebben heel veel te danken aan de mensen die dicht bij ons staan. En ja, die hou je gewoon, die draag je altijd bij in je hart. Mooie tekst en een vertrouwd gitarengeluid. Direct. There's a light in the sky that I know so well. Shine on me when I'm down here again. She says you're doing the best you can. So my eyes are pouring all day. Only rain is forecast. But then the streets call. I get up and my feet feel light as if I remind myself all my own brothers are keeping me safe. We've felt the losses and we've known the pain. shadow me when I'm lost here again. She says I'm with you wherever I am. Komen nog maar 12 dagen. Top 40 live. 20 maart 2026. Q Music Top 40 live 2026. Dan komt onder andere ook Douwe Pop langs. Die gaat aan Moppie optreden. Nog even blijven, onder andere denk ik ook. Ja, het is het feest waarbij we de grootste hits van het afgelopen jaar vieren met de grootste artiesten van het afgelopen jaar. Noem dus een Douwe Bob, maar ook een Cloud, een Bente, een Emma Heesters, Jobke en Roeland van Lotje, Kensington, Lucas en Steve, Luna, Russo, Maalsmith, Pommelien Thijs, Samuel Welten, Snelle, Zoe Levi. Het is een gigantische line-up dat in één concert voorbij komt en wat stuk voor stuk alleen maar hits gaat voorzien. Ik heb er zo ongelooflijk veel zin in. Het belooft zo'n leuk feest te worden in Ahoy Rotterdam. Je kan dus nog de allerlaatste kaarten scoren via qmusic.nl, mocht je erbij willen zijn. En wat ook wel leuk is, voordat je dus aan het hele concert begint, dat zal dan denk ik rond 8:30 beginnen ongeveer, dan worden eerst nog de top 40 awards uitgereikt. En dat is voor de artiesten dan weer heel erg spannend. Er zijn een hele hoop awards of een hele hoop artiesten genomineerd daarvoor. En je moet je even voorstellen, hè? Je hebt de Edisons, je hebt, noem het maar op, je hebt allemaal soort awards. En er zit allemaal vakjury achter. Ofwel populariteitsprijzen, dus mensen moeten op je stemmen. Ofwel je hebt een vakjury die bepaalt, jij bent hier het beste in. Bij de Top 40 Awards is dat net wat anders. Dat vind ik zelf heel vet aan de Top 40 Awards. De Top 40, de Stichting Nederlandse Top 40, houdt namelijk gedurende het hele jaar alle statistieken bij over de grootste hits van het jaar. Dus als jij met één liedje, nou nu wordt het ingewikkeld, ik hoop dat je het nog volgt. Als je met een liedje op nummer 1 staat in de top 40 voor één week, dan krijgt het nummer 40 punten. Als het nummer op 2 staat, krijgt het 39 punten, 3, 38, nou, enzovoort, enzovoort. En al die weken aan punten, die puntentelling wordt continu bijgehouden door de Stichting Nederlandse Top 40, waardoor straks dus een award wordt uitgereikt aan bijvoorbeeld de grootste hit nationaal. En dat nummer is dan ook feitelijk gezien op basis van statistieken de allergrootste hit van Nederland van het afgelopen jaar. Hoe vet is het om dat te winnen? Nou, en jij kan daar dus nog bij zijn bij zowel die uitreiking als het hele feestje erachteraan. Qmusic.nl voor de Top 40 Live. I wanna be king in your story. I wanna know who you are. I want your heart to be for me. Oh, I want you to sing to me softly. Cause then I'm out running the dark. That's all that love ever taught me. Oh, I call and I'll rush out. All out of breath now. You got that power over me. Remember the lake and the moonlight. Remember you shivered and shone. I'll never forget what you looked like on that night. But I know that time is gonna take me. I know that day's gonna come. I just want the devil to hate me. Oh, I call and I'll rush out. All out of breath now. You got that power. Lesson of love, all that it was. I need you to see. You got that power over me. My mind, everything I hold dear resides in those eyes. You got that power over me. My mind, the only one I know, the only one on my mind. You got that power over me. say. I gotta be honest. You're the one I want. Baby, I'm making a promise. I'ma keep you close. Hope that you're never gonna doubt it. I swear it all on my soul. You're my desire. Oh, please don't go too slow. Put your body on my body. Cause we all need somebody. Your body on my body. I need you here for life. Fireboy DML, Nico Santos en Body by Your Music. Daarvoor nog Dermot Kennedy en Power Over Me. Ik heb Post Malone en Morgan Wallen voor je klaarstaan. I Had Some Help hoor je zo meteen. Lekker beetje country in de Q-nacht. Na Crowded House, Don't Dream It's Over bij Q Music.